الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق رواه الترمذي رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورو الہ العالمین دی منگو تاسو تا دخل دین صحیح سمج او پدی د عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ استادو او د تمام انسانانو سعادت او نیک بختیا او کامیابی پدی کی دا چې دا الله او دا الله د رسول په خبرو ځان پوه کو او غیبانه عمل کو. زمونږ استاد یو کامل مکمل دین دی اخیرا نه چې دین پس بل دین نشتا او پدې کې د ژوندۍ په هر شعبه کې الله د موږ استاد او د الله حبيب رهنمایي فرمایلي. قران حکیم کې او په سنتو کې نبی عليه السلام دب مؤمنانو باز داسې اوصاف ذکر کوي چې هغه دنیا اخرت کې د کامیابی وي او ځنی خویونا عادتونه داسې وي چې د دنیا اخرت کې د ناکامۍ وي. دا ټول نیک خویونه چې راجم شي نو ایمان کامل شي او د دې ټول ناکاره خویونو او د ناکاره صفاتونو نه چې سړی اجتناب وکړي نو الت مؤمن کامل جوړيږي. دغه ناکاره خویونو کې یو خوی د بخل زنی اوقاتو کې یو سړی مؤمن دی مسلمان دی مزګزار دی روزه دار دی الله ورته مال ورکړي خو بخل دی پکې کمزه کې چې الله او د الله رسول عليه السلام وایي چې اوله غوا اوغه شرعن د لګول زید نو هغه زین د لاس بند کړي ځکه د بخل مانام دادا چې کمزه کې لګول پتا ضروری دی هغه ځای کې نه لګي د لګول زید نه لګي. زما عزتمندو دا کمال چې الله مؤمنان او مسلمانانو ته دنیا کې ورکړي نو دا مال که په صحیح طریقه استعمال شي نو دا به الله د نجات او د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ وګرځي او که دغه مال په غلطه طریقه باندې استعمال شي نو دا به د ناکامۍ ذریعہ الٰہی العالمین وګرځي. دیو جن بخل ناکار خوی دی قران حکیم کې ډیر مذمت راغله او حدیث مبارکم د بخل او د بخیل د مذمت نه ډک دی. نبی علیہ السلام ته وفد راغله او حدیث پاک کې راغلی د خپل مشر ذکر یو کو چې هغه د دې خو صفات او خاوند دی د دې خو صفات او خاوند دی خو یو خبره ده چې بخیل دی. نور دا کلی اوصاف ذکر کل چې د دومره دومره خو خویونو او د اوصاف او مالک او خاوند دی خو پکې بخل دی. نو نبی علیہ السلام ورته وایي د بخل نه ناکار بیماری ولا قبضه کی د بخل نه ناکار بیماری به قبضه کی وی د ګناهونو بیماری دی باطینی خو په دې باطینی امراضو کې بخل یو ناکارا خوې دی. الٰہی العالمین قرآن شریف کې فرمایي چاله چې الله مال ورکړې یو ځای کې د لګولو ځای دی او د اون لګولو نو دا مال بد د پدې غاړه کې چولې شي. حدیث پاک کې دا سه مضمون راغله کاغه ته ورو رسول نو به موایو غ حدیث د قبر نه چې مونږ او تاسو راپور ته شو زمونږ ایمان دې چې په مونږ به مرګ راځي او د دې مشپېلې سره بتول د خاورو نه راپور ته کیږي دا راپور ته کې دل بد دی دنیا د اعمالو په اعتبار وي. نو باز خلق بدا سے راپور تشی چې میدان د محشر کې بدا غي د مرینا یو خطرناک مار راته وي او د الله حبیب دا غمار دا سے حالتونه ذکر کړي چې دا به غنجي وي وای د ډېر زهر د وجن داغه د سر ويختبسي او له زبیبتان د زوی بتان یو معنی دا کړی یو وختي بل وختي کې وېدا سي سوي زګونه وای یادا سي دو نقطې به د سترګو د پاسا دا مال د دې مال د مالک د مړی نه براته او شي او نبی عليه السلام فرمای دی وختو نه بیرونی سي دې به منډه وای اب ورته منډه وای وځه سره پردیش یې خونیم انا مالک و انا کنزک زسه ناشنا او پردیش یې خونیم چې ته ما نه منډه وې زستا غ مالم او ستا غ خزانه چې دنیا کې دې زجه مکړو خود الله غوجوبي او فرضي حق دې پاغه کې نور کولو ادا معامله بد سره میدان د محشر کې زن اوقاتو کې به باز د شرمندګۍ حالات وال الله حبيب تمراشي هي وو فرمایي چې ما خبره در رسول وا د میدان محشر ډېر لوی شرمندګۍ دي الله دې موږ او تاسو ټول په خپل حفاظت کې وساتي دارنګه دغه مال وای چې دنیا کې چا مال الله ورکړي او دا غه جمع کړي د خو چې کمځه کې لګول پکار واغه ځای کې نه دی لګولې نو دینبا تختې جوړ شي ادا به د جهنم په اور باندې تو دولې شي ا د دنیا او د جهنم اور په منځ کې ډېر لوی فرق دی دا اور داغه مقابله کې اډو سدینا نو هغه د اور تختی به د دې سینې د پاسه کې خوده شي نو دیوګي طرف لګوږي بیا به بل طرف لکه خوده شي د سینې د پاسه نو دیوګي طرف لب بل طرف لروږي په میدان د محشر کې به دا معامله د هغه چا سره کیږي چې الله مال ورکړي خواغه د الله په لار کې او د الله په دین او چې کوم ځای کې لګول ضروري او هغه ځای کې نه دی لګولې نو دا خپل مال به زما عزت مندو د داغ ورکول سبب جوړ شي ما حدیث تاسو روان دی ولستو جابر رضی الله عنه لوی جلیل القدر صحابي دی ان الله د حبيب ور سره ډېر رضيات امين هوا څکه والي سه به شهید شوی او د پسر له خو دې پاتې وي نو کله د الله حبيب بدوي سردا سلسله له نو کو مقصد به دانو چ ستي علم بلکې احسان به مقصد یو سفر کې دې په یو داسې اوخ باندې سور دې چې هغه ډېر ناراض نو نبی علیہ السلام ورته ویل شي بس قربان دا ناراست ناغي گزار ورکو زنا ورته مناسب گزار سره او دا الله حبيب دعا وغوښتا نو دې د دعا غ برکت دوخ سره مرګره شو وای بیا به راکابو کول ټول لخر نه به سروالو یا خدا سے ناراض تو چې دې ورستو پاتیو یا د الله د حبيب د لاس مبارک او د دعا برکات چې ور سره یو زیشل نو بیا به د ټول لخر نصر والو د الله حبيب ورته خرشه را باندې نه ایوی قربان ته شانه والي وینه خرشه کرا باندې نو خرشه کو او د فقها او ځان ته خپل اختلافي فروي مسائل لي خوده پکې شرط کل چې تر مدینه پورې وسور زم د چراغ د الله حبيب ته او خرا وسو د الله حبيب ورته او هم ور واپس کو او پیسې ور واپس کې د دې سره د الله حبيب ډېر احسانات کو او په یو سفر کې ورته روايات صحیحو کې راغلي پینځه کارته ورته د مغفرت سوال کړي اے رسول اللہ علیہ السلام یو سوال د دنیا او د مافیها نه بهتر ده د دومره لوی شان والے صحابی ده پینځه کارتا په یو سفر کې ورته د مغفرت او د بخښنې دعا غوښته. او د دې کور د مدینه منوره کې اوس پکې مسجد جوړ دی. پای کې د الله د حبیب یو دو معجزات هم سرګن شوي. د وی والي سه پهوت کې شهید شوی. نو د شپې بچی سره مشوره کوله چې سبا د نبی رحمه السلام او د کافرو جنگ دی. بچی دواړه نشوت لې ساده نه هوې دي چې دا د ښان پریز ګوره د دین طریقه سره د صحابه کرامو نزد کای دا سیم د شو کولې چې تشه زنانه خالی پریز او دا سیم نشم کولې چې تاس اولیګم او زپاتې شم زبزم خدا الله د حبیب د پیشونګۍ مطابق کما ته شهادت ملاو شو ځکه د خوب لیدل او د وحد نه مخکې بلکې ډېر صحابه کرام خوب لیدل ا دې یو رشتہ دار وا په بدر کې شهید شو د لوی وی رضا دې د غبونو دنیا کې سکه دا د پریشانو په جاله کې سکه وي مو جنت کې او بدر کې ز شهید شو خوشاله یو د نبی عليه السلام تراغه ورته وای ما خو اغفلانه خوب کې لیدل رشتہ دار اما ته دا شی وی نو د الله حبیب ورته وای شهادت درته ملاویږي یا ابل جابر د چ پیغمبر وو نو پکې پاتې شو د خو لیدل خوب خوب د پیغمبر نه بغیر د بل چا خوب دلیل شرعي نه دی اگر که صحابي وي د پیغمبرانو علیهم السلام نه علاوه د بل چا خوب سن نه دا دلیل شرعي نه دی د انبیاو خوب وحی وی او کچا خوب بولی دو پیغمبر ور تتابیر ویستو نو خوب خو خوب خو د پیغمبر خبر خو یقینی وی نو دے والد سے بچی توائی چکز شہید شم نو یو دے دے نو خوین دو خیال ساتا بل پا ما بانے قرزا دا دا قرزا چی خلاص رکی دې وې د کجورو موسم راغې د ام سواری صحابي دې باغ او سپکې دی يهوديانو قرضې وي نو وای ما وي نبی عليه السلام برا ولم دا قرضدار کولی دو اته ټولې کجورې دی والی زما او زما خويندو ته یوم پاتې نشي خو چې د پلار غاړه په اخلاص شي خو هغه سلهازونو کو بد الله حبیب راغه وی کجوری په درمن کې جدا جدا ک کجورو لبا لکه موږ تاسو خو نه مو جوار او درمن جوړو نو مدینه منوره والو باو کجورو تم درمن جوړولو وی کجوری جدا جدا ک جدا جدا قسمونه کا ځکه د کجورو ګڼ اقسام دي زموږ د علماو لیکلي وی په مدینه منوره کې چې کوم کجوره کې د داغش پکښلې قسمونه او اسی د کجورو اقسام علما او درې سو لیکلي درې سو لیکلي اقسام لیکلي دي بل الله حبيب راغه غډيرو نه تاو شو او څه دعای پکې وغوښته ټول قرضدارانو ته دای په معنا کې دای وي ما وی چې بس دای دا فلار غاړه مخلاص دي چې کوړه بیاو بیاو نړه دو یا غټول قرضدار اخلاص شول خو غډیرو ته چې مونږ قتل تا باندې وی چې یو کجوره پکې کما شوی ابید الله حبیب ته وی عمر رضی الله عنه ته وی حدیث کې راغلی عمر رضی الله عنه ورته وی وی مالا پته و چې پیغمبر علیه السلام دعا کړې دي کې الله برکت شه د جابر رضی الله عنه فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی خپل ټول امت تر قیامت وای اتقوا الظلم د ظلم نه او یری گئی هر قسم ظلم چره د ظلم نه او یری گا ظلم دا به چا نه حق ویلی بتو یو د چا په جیدات قبضه وکاو د چا په حیا قبضه وکاو سوک شرم و ما سوک اسے بدنامہ وما سوک ازارہ وما ویری گئی د ظلمنا فان الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم با سبب د غنو تیروی پرز د قیامت باندې الله دې موږ او تاسو ټول د ظلم نو ساتي چې دې ظلم بد انسان سره سکے د حیوان سره هم نکې حیوانات هم د الله سری د الله مخلوق دې سره بد رحم معاملې کې حدیث دی وی رحم او کفاره چا چې پزمکه کړي نو اسمان والا به پتا رحم وکي دیو جن الله محافظ ابن قیم رحم الله وی کله سړی نه رحم وزي نو الله ورسره دنیا قبر اخرت کې در هم معاملې نه کوي وی غلب ارکه حکم دې چې لاس ته کټ کوي الله محافظ ابن قیم رحم الله وی در رحم نو کړي د خلکو مال پټول د جدر رحم نو کو نو اسمان والم وی رحم دې مکه وی د لاس ته کټ کوي سوک چې پزمکی والا و رحم نکئی نو اسمان والا پاغ رحم نکئی وی او یری گئی د ظلمنا ظلم بسبب د گنو تی روی پرز د قیامت بانے واتقو شحا د بخل نا او یری گئی فا ان شحا احلک من کان قبلکم بخل تاسو نمخ کی امتونم تبا کری دی دمخ کی امتونو د تبایی اسباب کشرک و کفرو نور سر بخلمو حملهم علان صفقو دماءهم دی بخل ای تیار کل چنا حقی وینی توی که دی پختنو کی جوینی توی گی داد داغی مال پا سبب دی ای راپور تکل نا حکی وینی توی که او ای راپور تکل دا اللہ اغا محارم سوکل اغی حلال و گرن رواہ مسلم دا دی حدیث روایت کرے دے امام مسلم رحمہ اللہ نگر دا اللہ حبیب علیہ السلام امت پڑے ری سختی سرا د بخل نمنا کړه دې د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت مو ذکر کو او لکه د جابر رضی الله عنه انتی د مکثرین صحابه کرامونه بای صحابه نډیر شی احادیث منقول دي ابو سعید خدری رضی الله عنه د مکثرین صحابه کرامونه دې دای فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي دو خيونه دي دا به مؤمن کنه جمع کی چې پکې ایمان دې نو دا دو خيونه بني یو بخور یو بد اخلاقی اے چې بس جبنه خلق تنگ دي نه خواص پریزي نه عوام پریزي بد اخلاق دے هر څوک داړي ایمان سره دو خویونه نه جمع کیږي او بای کم کم دی یو بخل او ذیم بد اخلاقی سی وجنا الله دې موږ د بخل نه مساتی او د بد اخلاقو نه موږ مساتی خپل جب سمبالول ډیره ضروری خبره ده نو دو خویونه دی دا جمع کیږي نه په د مؤمن سره ایمان سره نه جمع کیږي او په مؤمن کې نه جمع کیږي یو بخل او بل زمای عزت مندو بد اخلاقی وګوره الله رب العزت چاته مال ور کړې ملک د اسلام دې دې دې داغي پورا پورا د الله حق ور کړي که زمیدار دې سوچ ول نو شور او نس ویوشر سیوای دین پکې ور کړي کچا سره نقد پی سی دی داغه زکات دی ور کوي کچا سره نقد پی سی دی نو داغه دې څه کوي زکات دی ور کوي او کچا زکات ورکو نو بس د مال حق ختم نشو نورم پکشتا دو احادیث راغلي علماو لیکلي دواړو کې سندي کلام دی د ترمذی شریف یو حدیث ته وای فی المال حق سوا الزکا ایو کې راغلی لیسا فی المال حق سوى الزکاة دواړو روایتو کې سندن علما او کلام کړي یو کې راغلی د زکات نه علاوه په مال کې حق شتا ابل کې راغلی چې زکات دی ور کو نور حق نشتا نو روایتو کې دواړو کې کلام د علما او لیکلي د نور او نصوص او ندا معلوميږي چې زکات نه علاوه شتا په دې مال کې حق شتا سوره بقره کې یو غدايات تل دوی واتل مال علی حبه ذوی القربا د مؤمن صفت ذکر کوي وی دې مال ور کوي مال سره خمینه د خو خپلوانو له ور کوي غریبانو له ور کوي مسکینانو له ور کوي نو ورپسې رسوي واتو الزکات زکات ور کوي ګوره قران حکیم دی آیات مبارکه کې مال کې دو حقونه چې زکات رسو ذکر کو لکه مثال په تور تا زکات استه بلکې سې په سیوا ورکړي اوس در سره خوا کې څوک دې لګي نه مړکیږي نو ته بسوي چې مړشي کوم او به زکات ختم کړي یا تا خو زکات ورکړي سیوای دې ورکړي خو یو وفات راغې په یو ملک سیلاب راغې په مسلمانانو در په در شو تاسو ګورئ کډې ګرځي راشي په یو یو جوړه کې را تختیدلی کور رښتا د پخلی سنښتا د ته به ما ځکه پتا دی چې فرض دی پتا څه شی دی فرض دی چې سره د مدد او نصرت وکړي د زکات نه علاوه زما عزت مندود مسلمانانو په مال کې حق وی د کندو دے د یتیمانانو دے د بیا سری خلکو دے تر دې پر دې په لور زمو دومره حق له دین دے چې د زکات نه بغیر د نور خیراتونه په کافرم کې زکات نه علاوه هي زکات کافر لنه شو ور کوله اځ سرسایه مبارک د اهلیل مو اختلاف ده بعض اهلیل هم کایل دي چې سرسایه ور کولې شي زکات مبارکه اتفاق ده چې کافر لبینه ورکه اسلام د خو اخلاق او حکم کوي دا دمر دل چې پیدا شوه په خو خيونو پیدا شوه قران حکیم کې الله وایي ويطعمون الطعام على حبه مسکین او یتیم او اسیر مال ورکای مومنان غریبانو مسکینانو کې دیانو تا دا کې دیان با اکثر کافر هو کافر کې دی ته به مسلمانانو شکل وی بدر کې جلا او یا کسان کې کیو نیوېشل نو د دېرو د اسلام سبب دا جوړ شو ای بکتل چې دی انصار مونږ کې د نیولی نو خپل نه خوري هم لرا کوي خپل وناره تیرو له خود قیدیان له لحاظ په کولو ای وی دا څنګه عجیب قوم ده خپل نه خوري مونږ راغلیم د دوی د وجلو د پاره یو ا د دوی مقابله ل راغلی یو ا دا څنګه عجیب قوم ده نو دا اخلاق دای د ایمان وروړو سبب جوړ شو نو خیر خیرات دا زما عزت مندو په کافرم کیږي په حیواناتو باندې چې خیر خیرات کې حدیث کې راغلی صحیح حدیث ته مسلم شریف یو زنانه وټول عمره بدکارۍ کړې وې په لار اتله اوس په دې کوی سر پزمکه چکونه لګایي اده سهارا کوی شاړ وی پاغې نه بوکوي نه پیر رسای وی نه پیر رسای و نه بوکاو دې سوچو کو چې سپه خود ته دې نه مړکیږي نو خپل لوپټه ټوکړي ټوکړي کړه سېته جوړکا اپ خپکه موزه وا ناغه موزه د خپې نويستا او دا لوپټه د رسې په شکل لغې سره وتړلا او به رويستې سپه موړ کو الله ورته د ټول عمر ګناهونه معاف کړل نبی دې اسلام چې دا حدیث بیانولو نو صحابه یو له پدې کې ثواب دی وی هر جګر والا هر زیرو سره چې چا احسانو کو الله بور سره احسان کوي دا شان یو بد عمل سره به الله بخلو اته کې نو کوی باندې نه بوکا و نه رسای و نه ورکوشو ځان یې وبو باندې مور کو د کوی ویخ کې چې بار راووتې او سپېد کوی په غاړه ولاړ دی اته تر دې نه سم پس مکا او خار چکونه لګی د وی دې هم لکه زما زیات ته ګره نو رسای نه و بوکا نه و موزه و هغه ویستا د کوی نه چراخیږي نو موزه چې د لاسو کې نیولې راخته شي دا هغه موزه ډکه د اوبو په خوله کې ونی و اته کوی نه را بار شو سپه مور کو فشکر الله له فغفر له کما ول چې الله قبول کی کنا نو بس هغه مغفرت سبب جوړيږي خدا پته لګي چې کما ول به قبولېږي کله سړی اعمال بشمیر کوي خدا پته نه لګي چې کمی او به قبولېږي کله دا سه اخلاص راجم شي چې هغه عمل د الله دربار کې قبول او منظور شي ناغه د مغفرت سبب جوړ شي په هر حال زما عزت مندو بخل یو ناکار خوې دی بخل او سخاوت یو لوی شی دی الله دې په هر مسلمان کې سوږي پاجو علماء لیکلی وي کده سخاوت د پاره نور سه احادیث نه وی دایو ډیر دی کم سړی د کم زنانه چې لاس کولاو دی او بس خیر خیراتونه کوي دی و الله د ناکار مرګ نشاتی او وای نور سه د دومره خواري سره پاره ده الله دې له چې مسلمانان ګرځي او ساړل نه ګوري ګرمای نه ګوري چې مرګ به خسته شي د کمې زنانه او نارینه چې خیر خیرات کوي دلب الله رب العزت یو داسې مرګ ور کوي چې ژوندۍ په بولځي دی یو عالم مو ډیر ځایونه له بیان لزو او داسې وسوکنو نو که کال پس به مونږ بوځو مدرسې نه به پیسي خوي ادا د ناسې جمعات کې ما ورته نه ویلي چې ته د چندې اعلان وکا د بیان نفس به وي چې بای مدرسې د طالبان دی پکې نو لشتر در رضیر در روپای بی راجع مکی بودا سڑے و عالم و دیر عجیبی عجیبی خبری بی کولی اکل ناکل زیتا سنوام بیان نمخی بی مقتدیان لوی دوم رغ وگنی سی جی سپلو پوری قدر لخبر آیاد ای کنا اتاسو دا غیر نمرا لنده کری پاسی دو پوری اپنا چی ما دا خلی نووا تا تاسو یو سپکی او دی یو دو کتان و غوگی خیر آنون سن اللہ سر آغلی وقت سوک ننی سی زنی وقت سلی وی جو دیر سی کسان ناس دی خو کتا پوز دیو کنو یوم دلنده ناس ناس خواقی جستا خبری یادی که یو پویشی پی ناغه که دیر سخاو پاکی دوبرا خکول مرگو لاللہ ورکو چی تاسو ټول بولو زیر گئی زخول زیری کم تاسو کم زیری گئی روجا پخلاو او پا اعتکاف کم ناس دو د جمعې رضوا قران شریف مخه له پروت د جمعې وځو کو یو کس ور پسې راغی اکثر عالمانو سره چا بیا نیوی استاد چا بیا راغی چې هغه په کولاو کو ناغال تلاړو پم په کولاو لري چې واپس راتلو د سر په قران پروت او وفات شوی ها د امر د زیری دو ده کدلې د زیری دو غي ته چا کی چې سخاوت ی الله ولدا چې خوله مرګ ورته ژوندۍ وای چې کاش یرا مرم خو باسم مرم خو چه مرگ بی سوی مرگ بی دا سوی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دا جعفر الطیار رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ رور دے او لس کالت مشورو پا غزوی موتا کی شہید شوی دی خیلاص کے دی اسلام جنڈنی اولی و دا شہید شو نوی پر اگز لاس کیونی ہوا اغم کٹ کو کافر ہو دا اللہ حبیبی ما جنت کے اوکت ہو او دا دوارو لاسو پزے ور لاللہ دو وزر ور کڑیوی او پا جنت کے الوت ہو کلب بچو تا نبی علیہ السلام دا سے آواز کولو یبن دل جناحیر اے دا دو وزر و دا خاون بچی دی پل راشا دا دکی دم را سخاوت ہو چه ابو هره رضی اللہ عنہ وی مونگا صحاب صبح و طالبان بے بودلو نو مار بیکو وی کلا بکور کی سنو نو دو غڑو لوخ بیرویستو عربو با دو سرمنی لوخ جوڑو لو دو غڑو دو پارا دا به را بار خوراله نو به وشلولو غوي تر به روټي موټي وخوړه نو سخاوت زما عزت مندو یو ډېر لوی صفت دی چې پچا کی وی او بخل څه شه ده بخل په خيونو کې زما عزت مندو یو ناکار خوې ده د زمون حدیث پاک کې راغلی دی نبی عليه الصلاة والسلام ابو ذر رضی اللہ عنہ ویز نبی علیہ السلام تر ورسیدم او غیناستو و هو جالس فی ظل الکعبہ د کعبه شریفی د سوری د لار د ناستو فلما رآنی ځکه په خوا نور سوری سو خو د کعبه سوری د لار د با صحابه کرام دا خوش ګور حالا زم مو ساسو دی کمزوری له الله ګوري اوس مغه مشران ژوند دی الا وفات شوی ندی چې په حرم کې پښوګو طواف نه کړی الحمدلله اوسه پورې هغه حاجیان صاحبان زنانه نارینه اسه زمو رشتہ دار هم دی پکې شګبا په مطاف کې وا ځکه اسی کانی باندې ځخپن شو کې فه ته په مطاف کې وشګی وي اپ هم خپل ور سره تڼا کې شو اته د ترکو برانډا وا نور دو بود اس کلم سے انتظام نو مونږ چې دویم حج کې تلو اول کې هنورم حالات دغو نه هغه اوقاتو کې ځان سره به بتکه ګرځول دو بو اپا مینا مزدلفه کې دو بو انتظام نو چې ټینګای بځای په ځای ولاړې وي اذان سره باجی لوټم ګرځولا تک تبلیغ والو زغړه کې لوټم چولې ځلې سکه ناغه ټینګای نه بده وبد غکولې ودا دې چې څومره اسباب جوړيږي خو نه ختميږي څومره چې اسباب ډېريږي نو ور سره خو نه ختميږي څومره چې هغه د معنی هغه حجونو د مشقت او د تکلیف هغه نو پای کې یو خوند او لذت او زما عزت مندو نو د الله حبيب د کعبه د سوري د لاندې ناشتو فلما رااني قال هم الاخسرون ورب الكعبه فقلت فداك بي وامي من هم قال هم الاكثرون هم الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم متفق عليه وېدا الله حبيب د کعبه د سوري د لال د ناستو زه چې صحیح کم وی ډېر تاوانی دي ډېر تاوانی دي او د کعبه پر رب دې قسم وسو کوي رسول الله عليه السلام وی اېدا الله د حبيب خبره سمره مضبوطه ده او چې قسم په اوخري دې خبره عظیم چې به قسم من باندې سره کافر کیږي کنا دا خو چې دایي خبرې مونږ منونو راته مسلمانان وای وای د کعبه پر رب مې قسم وی تاوانیان دي نو ما وی فدا کا ابي و امي من هم بلار او مور مې در نه قربان شدا سوک دي وی دا چې دا ډېر مالونه دي خو بس را جمع کایې ها مگر هغه سوک چې مخلم په لپو تقسیمای خي طرف لم په لپو تقسیمای او گس طرف تیم پلپو تقسیمی و قلیل ما هم خوی دازی پکی دیر کم دی متفقن علیه تاسی خلق پکی سرے دا پکی دیر کم دی لگو نا وی زنگل دزمرو نخالی کی گی نا الحمدللہ پا مسلمانانو کی سخیان وی و سخاوت یولوی صفت دے او زما عزت مند بخل یو ډېر ناکار صفت ده دا حدیث در لمخ کې ویل شوی دی نبی رحمه السلام د بیماری په دوران کې ده دوران د بیماری کې ده او اجازه ته وغوښتو چې زما د بیماری د رضی کزه د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیرې کوم د بی بیانو اجازه ته کوټول بی بیان را جمع دي نو نبی رحمه السلام ته وای کبي او په مونږ کې تاسو سره زر مرګري کی دا د الله د حبيب معجزه ده. قال اطولكن يدا پیتاسو ویچې چې الله سوګ دې دا بر سره زر ملاو شي ما پسې به جنت ته زر ورسېږي. ځکه دا مخ کې چې سوګ لاړ دې چې واړه بچي لاړ دې دې چې نه کال لاړ دې دا ور پسې ور ګورېږي. اي ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله عنها وفات کېدا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ما اجازت و غختو اول بی بی اجازت نکولو او اید اجازت وجه دا وجه سینا دا ما مخامخ صفتو نکی خوچاورتو اجداد اللہ دا حبیب دا اہل بیتو نرادن نشو نو بی بی تاوی ویتانا غمخ کدا سی خکولی خکولی خلق لاد دی ایتا ور روانه والد محترم دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بیانوی ایو ناسرع بک لحوکن اید اللہ حبیب منکی بدتول و نتاسو سر ازر سوک ملاوی گی وید چالاس چیو گد دے نبی اللہ حبیب چی وفات شو نفا اخذو کسبتن یزرعونها ایو نلغن تراواغستو لا سنے پی پی مائش کول سودا بی بی پټولو کې دنګ و رضی الله تعالی عنها. ته سورہ چې څوک دنګ لاس وګا غمره وګدي کنه د لند سړی لاس لند وی د وګد سوی څوک چې دنګ دې پرل مونږه دیو صحابي مناقب ذکر کې د البخاري شریف کې د جرير ابن عبد الله رضی الله عنه ډېر دنګو اسن به دمر دمر غړای وشتاوه ا دمر خایستاو چې عمر رضی الله عنه وی یوسف هذه الامه دا دې امت سره دا دې امت یوسف ده او شارحین لیکلی وای دنګو نو یو شران غز خپوا شریکز دا سلیریش ګوتی وی یا مای ګور دې مالو ګور یا یو غز دا سلیریش ګوتی درمیانه سړی دا سور شوي او نو جوړ سره بیا شي بیا شي ور سره شي سلیریش ګوتی شران غز دا شي یو غز دا سې دې پر وګورئ چې دا ګوتی شي ور سره شریک غز په جندل آسان دې وګور دا سې په سلیریش ګوتی برابرې دا واڅ شي دا په کې نه حسابې بیا دا سې بیا دا سې رضی جریر رضی اللہ عنہ خپسوروا د سعودی بی بی رضی اللہ عنہ لاس لیو خطو وی فعلمنا بعدو انما کانا طولو یدها اسودقا وی مونگل خورستو پتاو لگی ده چوگد لاس ده چاوی جسو خیراتو ندیر کئی تازو گوری وی دفنانی دیر کلاو لاس ده پختو کم خلق وی نو ده طولو نمخ کی زینب بی بی رضی اللہ تعالی عنها دادا اللہ ده حبیب سلام ملاو شو وکانا تحب صدقا ده دی بخیراتو ندیر خواهو سچی بولا خپل برخ ملاو شو آبیم خیرات کا اپلا سو بیس کارم کولو نو سچی براتلل آغب بی بی زمائزت مندو خیرات کول نو ده طولو نمخ کی داد نبی کریم علیہ الصلات والسلام سره شوا ملاو شوا او الله کله ګور امتحان نم چاته مال ورکای تاسو به علماء نوریدلی وی الله په یو درو کسانو امتحان کولو یو گنجیو بل ابرس بیمارو بل لندو الله ورته ملک راولې کولو الله سوکل بنی آدم په شکل کې ملک رولې غلو ناغیو توي ويستا ايوشن احب اليكه کوم شي د محبوب دی غوي چې خيسته رنگ وي خيسته بدن وي اخلاق رانه کرک کوي چې دا لړش نو بس ملک په لاس راخ کو او الله ته هغه بيماري لري کا وي کوم مال دی خوخ دی ناغوی او خان یه غوانوی نو بس یو بلار با او خان غوانوالا ملاو شوا و اغا بس لنگی دا او اللہ چی او شیڑی ری بیا بیا پا پتا اڈو پویگی ناچی کمائیه اوم به په پته نه پويږي چې ډېرې اوم به څه نه کیږي ډېرول والے چې ډېرې اوم به په پته نه پويږي چې کمایې بیا غبل لرالا دا چې بل لرالا نو د یو دو خانو رمیش یو د بل د غوانو د بل د ګډو بيسو سور از پس ملک بیا راغې هغه یو ته وګوره ته داسې وی خلکو بدر نه کرک کوله الله د زمرا مان در کوولې دا نه چوي تا خپلار پدې کده مالدار را روانې نو ملک ورته ویل چې ته درو وینو الله دې بیا غشانو بیا دې خلکو کرک کوله او بوی تلو بیا غبل لو یا غبزه نسل په نسل مالدار را روانې بیا لوند لراله الله چې سترګې ورکړي نو ملک ورته وی ګوره ته ډوند وی الله درته سترګې درکې استا مال نو سمر ډېرې ګډې درکې ورته وی او زړوند هم الله روانه را په کو سترګې راکې اعظم ها اسم نو باته مال خاکو لار شې کم دی پکې خوخي کنه نو په خپل راواله دا ورته وی بس امتحان والله دې تعالی برکت واچي او غنور دغه شان پاتې شو دا ګوره د ازمایش دنیا ده د خوب لیدل دي اده ټوکو ژوند ده الله دیو کی چې کم خو خوونه دي چې دا الله رب العزت په موږ او تاسو کې راوړي او د ناکار خوونو نا الہ العالمین موږ او تاسو په خپل حفاظت کې اوساتي دیو جنا چا چې زما عزت مندو مال الله ورکړي نو د نیکی په هر کار کې چې سړی ځان دیو بل لسکی یو بل ځان پاغي کې مخکې کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په یو میدان کې رستو نظر اغله خدا الله حبیب علیه السلام فرمایي ګور د عالم پدې قبر جوړی کې مو خرابې کې د الله حبیب وي ما نفعنی مال کمال ابي بکر مال د بل چا مال دا څه فائدہ نه درا کړې لکه څنګه چې د ابو بکر رضی الله عنه مال راکړي دا انس رضی الله عنه د نبی رسول سلام خادم خاص وملس کاله سکړي خدمت یې کړي ته بیا کوفی ته لاړو دلته به د انصار واقعات خلقو ل ذکر کول بخاری شریف کې راغلي د سوکولوی د انصار روم در لشیخ وي در الله قرآن شریف کې ښه انصار او تنصار ولي وایي څوک چې په مهاجر شو نو د الله حبیب به یو انصاری وي دا ستارور دی ناغه وي قربې پر سره نیم کو مال به پر سره نیم کو چې دا مهاجرین لاړل نو انصار وي قربان د الله حبیب نو وي الا قربان لفظ زوام دا کوي تاسو شو او د صحابه وو وي زاو پور او پلان سره به در نشه دا به در نه قربان شه وی موږ دا مال د سر باغونه نیمو د الله حبیب ورته دی باغ دی دلې نه لرو اوس یو سړی دی باغ نه دی تا ول باغ ورکو نه بزای کی قسم به کی وی دی په باغونو پوی نه په سمبالو نو کده کجورو باغ تاسو له چادر کو زمو ملک کجوري نشتا بزای به کی قسم به کی وی دی باغونو مهاجرینو لیدنی نه دی نو یې څنګه چل وی وی تیار به و بنی بوای نو انسوارو با تیارا میوسو کولا گودو نیم خپلا کولو بخاریم خپلا کولو اچی میوه با تیارا شنو آبی نیمولا دیو جلد اللہ حبیب علیہ السلام پا آخر عمر کیوئے انسوار ناستو او جڑلے ابو بکر رضی اللہ عنہ پیتیر شو لی جاڑوی دا اللہ دا حبیب مجلس مرایات شو او خفایو چی اسی دا دنیا لاندش دا الله حبیب ته وی دا الله حبیب ذره وته سر مبارک تړلې او بیمار او ور دی الفاظ سره وي وی دا دای چې کوم حق وغه پوره او دا دای غفات دی اے سید العالمین بجوندن گواہی کوي چې د مدینې د انصارو کوم حق به دای غتر سره کو څنګه تر سره کو که شهادت ډیر شهیدان غره پانسوارو کې دي وی وحد کې زیات شهدا د انصارو نو دې عملی ثبوت ورکولو ځکه د الله د حبيب سره بیعت کړو چې تاسو راشي موږ به عالم قربانو جان به قربانو خو یو تاسو یو وخت په نقصان لور دوی په هوت کې د دې د شهداو ډېری په دې خطرې دې یو عملی ثبوت ورکو چې قربان زموږ د شهداو ډېری جوړې دي شي خو تاسو به وخت ته څوک نقصان نشي رسولي وی د دای چې کوم حق او غدای پوره کو او د دای غسره د دای غ حق سپاته ده زما عزت مندو الله دې موږ او تاسو د خو صفات او د خو اخلاق او خاوندان جوړ کی دا مختصر ژوند دې د فتنو دور دې دین طرف ته چې موږ او تاسو را نږدې شو او په هر میدان د عمل کې د بل نسوکو دبلنا سبقتکو دبلنا روان دیوالوکو دیو جنا چاته الله مال ورکړی پورا دا غی زکات ورکوي که زکات دی ورکړې دې بیا مکوندې دی یتیمانان دی بیا سره خلق دې نو باغې باندې لګول دا په موږ او تاسو باندې ضروری او لازم دی او یو حدیث ته بس داوام بیا ټیم برابر دې ورم مال د الله په نوم چې لګې نو دې سره کمیږي نه د چا مال کم شو نو دې سوچو کې خجور دا به څه نقصان کړي په خیر خیرات مال لکوي چا فرمایلی رسول الله عليه السلام فرمایلی او الله وای الله قران شریف کې وای وما انفقتم من شيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ رب کریم وای چې سلګ وای الله دا غي بدلی درکې او حدیث پاک کې راغلی روزانا د بر طرف نه چې سباشي نو یو دو ملائک را نازل شي نو یو وی اللهم اعطی منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم اعطی ممسکا تلفا متفق علیه روزانه چی سباشی و دو ملائک را کشی یو طول رزدا دعا کی الہ العالمین چی سوک مال پا دن لگی تول بدلی ورکی ادا زنگ ایمان دے دا پیغمبران علیہ السلام ان دے دا ملائکو دعا مکبلے گی دیکھا انبیام معصوم دی او ملائکم سری دا ہر قسم وڑولوی و گناہنو نا معصوم زن وقت دا گناہ رکاوٹ جوڑی گی دا دعا دا قبلے دو لپارا او یو ملک وی اللہ استاد دن نے چے بندئی نو دا مال حلاک او تباکی لگول پکار دی خودی نلگئی نو دا مال حلاک او تباکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین زمائی زتمندو مخی جمع بانی ماویلی زمان دا مدرسی دا تعمیر شورو الله دې د ټولو مسلمانانو په مالونو کې خیر او برکات واچي پورا پورا منډې پکې بازي مسلمانانو واله بازي مرګورو زموږ د تعمیري دانچا الله دې په مال اولاد کې خیر برکت واچي زمواري غسته وا او ټولې تر سره کا الله دې په مال اولاد کې خیر برکت واچي اسو پریشانای ایم دی اخلاص سره بول دعا م کوي خدا سي چې د دانچې نفس د انور کارونه بیا ډېری تاسو خو ماشا الله جوړوي نو زموږ د نورو کارونو مونږ لک چکر کې شولې او بل پیر ماوي نو باز مرګور ماشا الله الله دې په مال کې خیر برکت واشي ډېرې ذمہواری واغسته خو بیا هم زموږ دا سره دا ټول کارونه الله وکړ زمون دا بشیری طلبا دی اکثر ماشومان وی دل تپاتی وی او مازیګر کې زمون د سکول دا بچیم ډیر شه راځي نو کوم ګل ډیر وایو او چلته زمو خارې نو بات رومونو تسی هغه سره سپلو سره ځي اته زه ټولم کرا شي ته 14 ماته وي کور کې خیال کوي خو مدرسه کې سکډر ډیر خیال نه کوي نو اکثر دا بند شو بل کال بند شي نو موږ له غنو مرګرو مشوره دا راکه چې تاسو دا بار زموږ د لګې حساب بی فرش پاتې ده چې دا خار مونږ دې کړی نو تاسو باتھرومونه دغه کیږي نه نو غیر پر ماشاءالله بعضی مرګرو سه زمواري منلي موږ وایو چې دا فرش واشو نو زموږ د طلبا یو خدای روزانه د صفائی کوي دا ډېر لوی مدرسه ده صدور پیزو طالبانو نمبر وی اوڑی رگران ای والا دیو خوب صفائی دی تاسان شی بل زمونگ دا باترومون با محفوظ شی بل ما شمان دی بچی دی وارا کمونگ دیر وای چی پیزار واچا وای نایی بیان دا غشانگر دی چی رازی بیا جماعت گندش نو چی مونگ فرش واچاو نو زمونگ دا باترومون دا با محفوظ شی نور جماعت صفائی با محفوظ شی بدی کې باجی مرګورو ډېر هي سم انلې خو سپا کېстаўو برخه پریخه نو خپل خپل صحیح سپا دی کې او کې چې دا فرشم د خیره برابر شي ابل جمما وې نو باجی مرګورو ماشاءالله لادې په مال کې او اولاد کې خیر برکات واچي اوس هغه سره پټه خبره او کا وای پوره پوره برخه ومنه له خو بیا زمونږ س نیمګړتیا شتا او دا تاسو سره یو خېګړه ده چې دې کې څه وشي دا واسم الله رب عزت کوي د دین کار د دې محافظ څوک ده د دې محافظ الله ده او کچا پکې بره هوا شو را مرګره شو ریل گا ګور سرکاري ګاډي سي رواني کې سوړلې پکې ویه کې ني اپ مخ کې منډې وای نو تاسو دې کې مرګري کم اوري یادل تکم موجود وي لګ ډېر منډې تړلې و هي چې دا فرش د خیر جوړ شي باز نور زموږ ضرورت دي او تاسو خپل پوئیږئ د بجلی سامان ورشه موجوده حالات سره ډېر ګران شوه نو دا مدرسه مخکنه الله دې تاسو د ټولو په مالونو عمرونو کې خیر برکات واچي دا تاسو په مهنت شوي سکسان وفات دې الله دې قبرونو د نور نه ډک کی نو دې کې خپل خپل پورا پورا برخه پکې او منه چې دا کم کار پاتې کارونه خو خلاصي کې نه مدرسو کې خدا سره چې مو شروع کړي او چې موږ نیمه کې پرې خېب نشو نو دا به سبا ستاسو په کار راځي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله د خراب خاتمه نه مو ساتي الله موږ ته زموږ والدین او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا امرو ژوندو حاضرین او غایبین او تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ او د ټولو امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمونگا او د ټول امت دینی دنیاوی پریشانی ختمی که اللہ کم مسلمانانو دا دعا بارک ویلی یه ندی ویلی حاضر دی یا غائب دی اللہ د دوی زمونگ دا ټول دینی دنیاوی حاجتون تر سرکه او د دوی او زمونگا اللہ دینی او دنیاوی پریشانی رب کریم ختمی که اللہ سمر مدارس دینی دی مساجد دی مراکز دی د دین شعبې دی الله ټول تر قیامت پورې قائم او دائم او ساتي او د هر قسم شرونو نه الله ته حفاظت فرمای صبر بیماران دی الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کی الله مونږ ټول د دوار جهان او د شرمندګو نه او ساتي زمونږ عقاید او اعمال سیرت او صورت ظاهر او باطن الله د قران او سنت مطابق کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك